ایک صاحب کا بیان ہے کہ میں مسجد حرام میں داخل ہوا تو قریش مکہ جمع تھے اور ان کی یہ نیت تھی کہ کوئی ایسی صورت مل جائے کہ ہم مطلب یعنی کہ بارش مانگیں, کیونکہ قحط سالی تھی. بعض کہنے لگے لات و عزا کے پاس چلیں, بعض بولے منات کے پاس چلیں. یہ لات عزا اور منات یہ ان کے مشہور بت تھے. ان میں سے ایک شخص جو کہ حسین اور جمیل چہرے والے صاحب الرائے تھے, انہوں نے کہا کہ ادھر ادھر کہاں بھاگے بھاگے پھرتے ہو, تمہارے اندر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا خلاصہ موجود ہے. یہ سن کر قریش بولے کہ کیا آپ کی مراد ابو طالب ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. پھر کہا کہ اٹھو سارے کے سارے اور چلو. تو وہ صاحب کہتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ چل دیا اور ہم ابو طالب کے دروازے پر پہنچے. چادر اوڑے ہوئے ایک بزرگ جو ذی وجاہت تھے وہ برآمد ہوئے. انہیں دیکھ کر قریش ان کی طرف لپکے اور عرض گزار ہوئے, اے ابو طالب, سخت قحط سالی ہے, بچے بھوکے مر رہے ہیں, بارش کے لیے دعا کیجئے. ابو طالب نے کہا ٹھہرو, سورج کو زوال لگنے دو. جب سورج ڈھل گیا اور دھوپ نرم ہوئی تو ابو طالب نکلے, ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا اور وہ بچہ اتنا خوبصورت تھا کہ گویا بادل سے ابھی ابھی نکلا سورج ہے. اس بچے کو لے کر ابو طالب نے خانہ کعبہ کو پیٹ لگا دی. اس بچے نے اپنی انگلی اٹھائی, حالانکہ اس وقت بادل کا نام و نشان نہ تھا, لیکن اس بچے کی انگلی اٹھتے ہی ادھر سے بادل آ رہے ہیں تو ادھر سے بادل آ رہے ہیں, اور جھوم جھوم کر بادل برسنے لگے. کیا شہر مکہ, کیا دیہات, سب سر سبز و شاداب ہو گئے. ابو طالب نے وہیں فی البدی ایک شعر کہا جس کا ترجمہ ہے, چمکدار چہرے والے ان کے چہرے مبارک کی برکت سے بارش حاصل کی جاتی ہے, یہ یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے ملجا اور سہارا ہیں. آپ جانتے ہیں یہ بچہ کون تھا؟ یہ بچہ وہی تھا جس کے لیے ساری کائنات سجائی گئی. یہ بچہ وہی تھا جس کے لیے ابھی آپ مرحبا کے نعرے بلند کر رہے تھے. تو ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات تو بس شروع سے ہی رونما ہو رہے تھے، یہاں تک کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پنگھوڑے میں تھے، تاروں بھری رات تھی، چاند بھی چمک رہا تھا، تو یہ چاند کی طرف اپنے پنگھوڑے میں معصومانہ اداؤں سے جس طرف انگلی اٹھاتے چاند اسی طرف ہٹ جاتا تھا، گویا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کھیل رہے تھے. امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ایک شعر اس موقع پر بڑا مناسب ہے، بلکہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد یہی پنگوڑا بچے کا جھولا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تو ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کے کیا کہنے اور آپ کی شان عظمت نشان کی تو کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت زیادہ عظمتیں اور رفعتیں بخشی تھی. حضرت عبد الملک ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص کچھ سامان بیچنے کے لیے مکہ مکرمہ میں لایا، ابو جہل نے وہ سامان خرید لیا، مگر وہ اس کی رقم نہیں دیتا تھا، پیمنٹ نہیں کرتا تھا. وہ بیپاری بڑا پریشان ہوا، مسافر تھا، قریش کی مجلس میں آ کر اس نے بولا، کہا کہ کوئی ہے آپ لوگوں میں سے ایسا جو ابو جہل سے مجھے میرا حق دلوائے، میں غریب الوطن مسافر ہوں. یہ سن کر قریش مکہ نے کہا، وہ آدمی جو مسجد کے کونے میں بیٹھا ہے اس کو جا کر بتاؤ، وہ تمہارا کام کر دے گا. اور وہ جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے وہ ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو وہ قریش مکہ جو تھے وہ جانتے تھے کہ ابو جہل سرکار کا دشمن ہے، اور سرکار جب اس بےکس کی فریاد رسی کریں گے، کیونکہ ہیں بےکس کے فریاد رس، فریاد رسی تو کریں گے، تو ابو جہل بفرے گا اور توہین کرے گا اور ہم لطف اٹھائیں گے، معاذ اللہ. خیر وہ مسافر سرکار کی بارگاہ پرانوار میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اور ماجرا بیان کیا. رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے اور اسے ساتھ لے کر ابو جہل کے دروازے پر تشریف لائے اور دستک دی. ابو جہل اندر ہی سے بولا، کون؟ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نام نامی سن کر ابو جہل گھر سے نکلا، اس کا رنگ ایک دم زرد تھا اور گھبراہٹ اس کے چہرے سے نمایاں تھی. کہنے لگا، کیسے آنا ہوا؟ فرمایا، اس کا حق کیوں نہیں دیتا؟ ابو جہل بولا، ابھی دیتا ہوں. اندر گیا اور اس کی رقم لا کر حوالے کر دی. پھر اندر داخل ہوا, دیکھنے والوں نے بعد میں پوچھا, ابو جہل تم نے بڑا عجیب کام کیا, یعنی اتنی فرما برداری اور اطاعت کا مظاہرہ کیا اور شرافت سے تم نے رقم بھی دے دی اور کچھ نہیں کہا. تو وہ کہنے لگا کہ دوستو کیا بتاؤں, بات یہ ہے کہ جب میں نے پوچھا کون, تو دروازے سے آواز آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بس مجھ پر ایک دم دہشت طاری ہو گئی, اور میں جب باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں, ایک دیو پیکر بیل ہے, ایسا بیل میں نے کبھی نہیں دیکھا. میں کیسے انکار کر سکتا تھا, اگر میں انکار کرتا تو وہ بیل مجھے ہڑپ کر جاتا. تو آپ نے دیکھا میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, کہ ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمایت کس طرح ہوتی تھی. دوسری روایت کے مطابق یہ ہے کہ جب ابو جہل کو اس کے دوستوں نے کہا کہ تو بزدل نکلا اور محمد سے ڈر گیا صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس نے کہا کیا بتاؤں, خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, ان کے ہاتھوں میں برچے ہیں, اگر میں اس حقدار کا حق نہ دیتا تو وہ برچیوں کے ذریعے میرا پیٹ پھاڑ دیتے. تو یہ روایت خصائص کبریٰ میں. تو ہمارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں, اور جو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے بارہا اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے محبوبوں کے بھی محبوب ہیں, نیکوں کے بھی سردار ہیں, سید الابرار ہیں. مکہ مکرمہ میں میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی دعوت عام کرنے میں کوشاں تھے. چنانچہ اہل قریش آپ سے بہت دشمنی کرتے تھے, اور ان دشمنوں میں سر فہرست ابو جہل, ابو لہب, ولید بن مغیرہ, شیبہ, نضر بن حارث وغیرہ نمایاں تھے. نظر بن حارث ایسا بدبخت کافر تھا, وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتا, جب بھی موقع ملتا وہ تکلیف ضرور پہنچاتا. ایک دن گرمی کا موسم تھا دوپہر کے وقت, میرے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وادی حجون کی طرف گئے, جہاں آج کل جنت المعالی ہے, مکہ مکرمہ کا جو قبرستان ہے وہ مطلب ہے کہ حجون کا علاقہ کہلاتا ہے. نظر بن حارث ارادہ قتل سے پیچھا کرتا ہے اور وادی حجون پہنچ گیا. جو ہی وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا کہ خوف زدہ ہو کر پلٹا اور سر پر پیر رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا. جب مکہ مکرمہ کی آبادی میں داخل ہوا, ابو جہل سامنے مل گیا. اس نے جب نظر کو بدحواس دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے, کیوں ڈر کر بھاگے پھر رہے ہو؟ نظر نے ابو جہل سے کہا کہ بس کیا بتاؤں, چھپ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا تھا کہ آج تو ان سے پیچھا چھڑا ہی لیں, لیکن جب میں قریب پہنچا تو اچانک میں نے یہ ہولناک منظر دیکھا کہ لمبے لمبے دانتوں والے شیر منہ کھولے میری طرف آ رہے ہیں. میں ان کو ڈر کر پلٹا اور بھاگ کھڑا ہوا. یہ سن کر بجائے ایمان لانے کے بدبخت اور بد نصیب ابو جہل نے کہا کہ یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کا نظارہ ہے، کیونکہ وہ معاذ اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا کرتے تھے. معجزہ اور جادو میں بڑا فرق ہے. دراصل جو نبی سے اظہار نبوت سے قبل ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور نبوت کا اعلان کرنے کے بعد ظاہر ہو، اظہار نبوت کے بعد ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں. قبل از اظہار نبوت ارحاس، بعد از اظہار نبوت معجزہ. انہیں جو بھی عقلاً محال بات ظاہر ہو اس کی بات کر رہا ہوں. ارحاس کہلایا قبل از اظہار نبوت، اور اعلان نبوت پر کے بعد جو ایسی بات ظاہر ہوئی وہ معجزہ کہلائی. ولی سے اسی طرح کی خرق عادت، یعنی وہ بات جو عقلاً ممکن نہ ہو ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں. مومن سے ظاہر ہو تو اس کو معونت کہتے ہیں. کافر یا فاسق سے ظاہر ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں. جیسے کہ موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا عصا پھینکنا اور اجدہا بن جانا، یہ معجزہ ہے. جبکہ جادوگروں کا رسیاں پھینک کر سانپ بنا دینا یہ استدراج کہلائے گا. ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے واقعات بھی رونما ہوئے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں کو بھی زندہ کیا ہے. چنانچہ شفا شریف میں حضرت قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ سیدنا خواجہ بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے. اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنی بیٹی کو فلاں ویرانے میں پھینک دیا تھا. کیونکہ پہلے لوگ زندہ بچیوں درگزر دفن کرتے تھے، زندہ درگور کرتے تھے، پھینک آتے تھے، ضائع کر دیتے تھے. اس نے کہا میں نے فلاں ویرانے اور وادی میں پھینک دیا تھا. یہ سن کر شفیق امت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اس وادی میں تشریف لے گئے، اور اس لڑکی کا نام لے کر یوں آواز دی، اے بنت فلاں، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے زندہ ہو جا. زبان حق کے ترجمان سے یہ فرمانا تھا کہ فوراً وہ لڑکی زندہ ہو کر حاضر ہو گئی اور عرض کیا، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی تیرے ماں باپ ایمان لا چکے ہیں، کیا تو چاہتی ہے کہ تجھے تیرے والدین کے سپرد کر دیا جائے؟ یہ سن کر لڑکی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ میں نے اپنے رب کریم کو والدین سے زیادہ مہربان پایا ہے اس لیے مجھے یہیں رہنے دیں. کہ نابالغ بچے جو ہوتے ہیں ان کا کوئی قصور تو ہوتا نہیں ہے، یعنی جو بچپن میں مر جاتا ہے وہ تو کما جاتا ہے، لوگ اس کے پیچھے رو رو کے مطلب ہلکے ہوئے جاتے ہیں اور اس کی جان چھوٹ چکی ہوتی ہے. نابالغ بچہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا، اس کا بڑا فائدہ ہے، کوئی مطلب اس کو مطلب عذاب نہیں، حساب قیامت کا نہیں، کچھ نہیں، اس کے تو وارے نہیں آ رہے. تو وہ بچی کہہ رہی ہے کہ میں اپنے رب کو میں نے اپنے ماں باپ سے زیادہ مہربان پایا ہے، اس لیے اب میں دوبارہ دنیا میں آنا نہیں چاہتی، مجھے یہیں رہنے دیجیے. کیا شان ہے! بہرحال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دکھانا مقصود تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ بچی کو زندہ کر کے دکھایا. اسی طرح کے اور واقعات بھی ہیں. مثلا امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں روایت کی ہے کہ ایک شخص رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلامی سن کر عرض پیرا ہوا کہ میں تو اس وقت اسلام قبول کروں گا جب آپ میری مری ہوئی بچی کو زندہ کر کے دکھائیں. یہ سن کر نبی رحمت تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی بیٹی کی قبر پر لے چل. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنی بیٹی کی قبر پر لے گیا تو رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنت فلاں, تو قبر کے اندر سے آواز آئی لبیک و سعدیک. یہ سن کر رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رحمت عالم رسول اکرم نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو دنیا میں دوبارہ آنا چاہتی ہے؟ تو اس نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ, کیونکہ میں نے اپنے رب عز و جل کو اپنے والدین سے بہتر پایا ہے اور آخرت کو دنیا سے بہتر پایا ہے. نے وہ بھی دنیا میں آنا پسند اس نے بھی نہ کیا, وہ نابالغہ بچی تو اس کو جو مزے ہوں گے تو وہ مزے چھوڑ کر دنیا میں آنا اس نے پسند نہیں کیا. حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کریم عز و جل سے دعا کی یا اللہ میرے والدین کریمین ان کو زندہ کر دے. تو رب ذوالجلال عز و جل نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور دونوں کو زندہ کر دیا. وہ دونوں اپنے لخت جگر نور نظر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور پھر اپنے اپنے مزارات میں آرام فرما ہو گئے. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو بھی اللہ تعالی نے زندہ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر, ان کی خواہش پر. اس کے معنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین معاذ اللہ کفر پر رخصت ہوئے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندہ کر کے اسلام میں داخل کیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب شکم مادر میں تھے تو والد صاحب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تھا, اور جب 5-6 برس کی ظاہری عمر شریف ہوئی تو امی جان سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی. تو اور اعلان نبوت تو 40 سال کی ظاہری عمر شریف میں ہوا تھا. تو وہ اہل فطرت تھے, انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی تھی, اہل حق تھے, وہ عذاب قبر میں مبتلا نہیں تھے. مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دکھانا تھا اور والدین کو اپنی امت میں داخل کرنا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ ساری امتوں سے افضل ہے. تو بہرحال کثیر وجوہات کی بنا پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کریمین کو بحکم خداوندی زندہ کیا. بعض بدنصیب لوگ جو طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں یعنی معاذ اللہ جیسے آپ جھنڈے لہراتے ہیں اس کو بھی الٹا سیدھا بولتے ہیں، جشن ولادت کے بھی خلاف بکواس کرتے ہیں، تو اسی طرح کے لوگ معاذ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کفر پر دنیا سے رخصت ہوئے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کتنی تکلیف دہ بات ہے. ویسے بھی آپ دنیا بھی مثال لے لیں، کنفرم جو بات ہو نا اس کو مثال لے لیں، کہ کوئی شخص ہو اس کا باپ ہندو ہو اور وہ مسلمان ہو جائے، تو یہ مسلمان ہونے کے بعد بہت بڑا عالم بن جائے اور نیکی کی دعوت دے، کوئی اس کو مطلب کہے کہ میاں ٹھیک ہے تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، اچھے کام کرتے ہو، لیکن آخر ہو تو اسی کے بیٹے نا جو کافر ہو کر مرا، ہندو تھا، بت پوجا کرتا تھا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کفر پر مرا. تو یہ بتائیے کہ اس شخص کا دل کتنا دکھے گا، حالانکہ کنفرم ہے کہ باپ ہندو تھا مسلمان نہیں تھا، لیکن اس طرح کہنے سے اس کا دل تو دکھے گا نا. تو یہ تو ایک میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو دنیاوی طور پر عقلی مثال دی. تو یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں، شہنشاہ ابرار ہیں، دو جہاں کے مالک و مختار ہیں، بیذن پروردگار عز و جل، ان کو مطلب یعنی کہ اس سے جو اس طرح کی بات کرے اور والدین کریمین کی تکفیر کی یعنی کفر کی بات کرے کہ وہ کافر تھے معاذ اللہ، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اس سے تکلیف پہنچے گی. حالانکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین تو مسلمان تھے، صاحب ایمان تھے، اہل توحید تھے، اور عقل بھی یہی چاہتی ہے. جیسا کہ تفسیر روح البیان میں بڑی مزے کی بات لکھی ہے، حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام چند روز مچھلی کے پیٹ میں رہے، 3 دن یا 10 دن یا 40 دن، روایات مختلف، 3 دن، 10 دن یا 40 دن، تو وہ مچھلی جنت میں جائے گی. جس مچھلی کے پیٹ میں سیدنا یونس علیہ السلام چند روز رہے، وہ مچھلی ایک نبی چونکہ اس کے پیٹ میں رہا تو اس لیے وہ مچھلی جنت میں جائے گی. حالانکہ نہ اس نے کبھی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ یہ مکلف تھی، پھر بھی جنت میں جائے گی کہ نبی اس کے پیٹ میں رہا. تو ایمان والو تم ایمان سے بتاؤ کہ وہ سیدہ آمینہ جس کے پیٹ میں نبیوں کے سردار چند روز نہیں کئی ماہ تک رہے ہوں، وہ سیدہ آمینہ کیسے مطلب جنت میں نہیں جائیں گی؟ اللہ تعالی عقل سلیم نصیب فرمائے. بہرحال الحمدللہ ہم مسلمانوں کا یہی ایمان ہے کہ والدین کریمین سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل ایمان ہیں اور قطعی جنتی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ اہل اسلام کا یہی عقیدہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ.